यह डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यहाँ मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे चेहरा।